ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อร่วมพระพุทธศาสนาทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้รายการธรรมิกถาธรรมเทศนาโดยมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันเสาร์วันอาทิตย์รายการเสียงระฆังทองวันนี้ก็มาถึงอีกวันนี้ก็เช่นเดิมอาตมาได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทางสุ่มเสียงในช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยจะดีงานการมันมากเป็นเวลาเทศกาลหลังจากข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านพี่น้องชาวบ้านชาวพุทธของเราชาวไทยเราก็ทำบุญทำทานกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่ศาสนาแก่ตนเองพวกที่ลูกตายเสียผัวเมียตายจากพ่อแม่พลัดพรากก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ก็มาในมนโอ้ยรับไม่หวาดไม่ไหวญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใดได้ยินได้ฟังอยู่คิดจะมาในมนก็ขอให้งดไว้เลยตอนนี้เต็มไปหมดเลยถึงเดือนพฤษภานอกจากนั้นก็ยังมีงานบวชเนคขมจารีชีพราหมณ์พรหมจริยวาสในที่ต่างๆเรามานิมนต์ไปอบรมไปแสดงธรรมเทศนาว่ากล่าวยาวลงไปถึงนู่นสุพรรณบุรีนครสวรรค์ชัยนาทแต่นี่แม้แต่ทางปลักใต้นครศรีพัทลุงหาได้มาก็ไม่รู้จะเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีอุดมการต่อพระศาสนาจัดงานอบรมญาติโยมบ้านนั่นเมืองนี้มานิมนต์มาหากไม่ว่างก็รู้สึกจะผิดหวังไปถ้าพอไปได้อนุเคราะห์กันได้อาตมาก็ไปในช่วงนี้เป็นช่วงที่กิจกรรมทางศาสนาของเราได้ทำกันไม่ว่าในที่ใดๆเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาในยุคที่โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลรายการเสียงระฆังทองของวันนี้ก็ขอบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขข่าวอันเป็นมงคลแก่ท่านทั้งหลายประการแรกเบื้องต้นนี้ประกาศในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมประจำปี2538มาถึงอีกแล้วนะอย่าโยมพุทธบริษัทผู้ที่ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายเทศกาลวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมประจำปีของสำนักสงฆ์นิเพธพรารามคือที่วัดอาตมาเองตำบลบ้านเพชรอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครวันที่10ถึง17มกราคมช่วงทุกๆปีปีนี้ก็ได้เวียนมาถึงอีกแล้วในเทศกาลวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมของสำนักสงฆ์นิเพธพรารามบ้านแพทย์คำตากล้าสกลนครก็ยังคงเหมือนเดิมขอบอกกล่าวเท้าความเพื่อความทรงจำของพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายสำหรับท่านผู้ที่เคยไปร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมพรหมจริยาว่านุ่งขาวห่มขาวบวชชีบวชพราหมณ์เนคขมจารีเนคขมจารินีดังที่เคยประพฤติปฏิบัติมานั้นบัดนี้เวลาแห่งการรอคอย17มกราวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมของเรามาถึงแล้วนะวันแห่งการเข้าอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันไม่เลือกเพศเลือกวัยเลือกชื่อชาติชั้นวรรณะวันแห่งความอบอุ่นภายใต้อ้อมกอดแห่งพุทธธรรมวันแห่งการละลายบาปวันแห่งการดำเนินวิถีชีวิตตามรอยแห่งพระอริยเจ้าวันแห่งผู้มีศีลมีธรรมประจำใจจะได้ไปพบกันในวันนั้นเสมือนสาครมหาสมุทรอันเป็นที่รวมลงแห่งมวลนาทีทานน้อยใหญ่ทั้งหลาย ครือญาติอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมจะได้ไปพบกันอีกครั้งที่นิเพธพรารามในวันที่10มกราถึง17มกราในโอกาสนี้ขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้สนใจใฝ่ธรรมถ้าท่านปรารถนาและพร้อมที่จะก้าวเดินออกมาจากพันธนาการสิ่งผูกพันของชีวิตพร้อมที่จะพลากตนเองออกมาจากระบบการของสังคมชั่วคู่ชั่วยามชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมตนฝึกตนข่มใจฝึกนิสัยปรับตัวพัฒนาแก้ไขความบกพร่องปิดช่องทางแห่งความเสื่อมเสียของชีวิตอันถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพรหมจรรย์อันสูงสุดในพุทธศาสนานี้การเวลาแห่งชีวิตของเราน้อยนักอีกกี่แสนกี่ล้านชาติก็ไม่เคยพอสำหรับความทะเยอทะยานอยากแห่งตัณหาลัทธินิยมอุดมการทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองใดๆในโลกนี้ไม่เคยทำให้เราพอไม่มีที่ให้ใจลงไม่ที่มีที่วางที่ปลงลงให้แก่จิตแก่ใจได้ยิ่งมีความโดดเด่นทางการเมืองรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมีความรู้ประดิษฐ์คิดค้นสรรพเทคโนโลยีวิชาการต่างๆมาสนองตอบความสะดวกสบายแห่งกิเลสตัณหาได้เพียงใดก็ตามเดี๋ยวนี้เราอาจจะกล่าวได้ว่าให้เจริญแข่งกับเทวดาบนสวรรค์แต่ก็ยังหาที่ให้ใจลงไม่ได้หาที่วางที่ปลงลงแห่งจิตใจไม่ได้ชีวิตก็ยิ่งมีช่องว่างขยายกว้างออกไปในที่สุดก็จะถึงทางติดตันด้วยปัญหาทั้งทางวัตถุและจิตใจทางเลือกแห่งชีวิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบุกเบิกเปิดเส้นทางสายใหม่ไว้แก่โลกแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายทั้งปวงมีพร้อมแล้วประกาศิโตพระองค์ได้ทรงประกาศก้องแล้วชินทปิโลติโกพระองค์ทรงเชื่อเฉือนส่วนพรุงพลังขี้ริ้วขี้เลยออกหมดสิ้นแล้วประกาศเป็นอริยมรรคปฏิปทาหนทางอันดำเนินไปสู่ความประเสริฐดีงามแห่งชีวิตพระองค์ได้ประกาศไว้หมดแล้วเชิญเถิดพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมสู่ทางเลือกใหม่แห่งชีวิตภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพระธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันมาเริงร่าอยู่กับการเพียรเพ่งเพื่อรู้จักกับตัวเองภายใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้ฟังเสียงแห่งเหล่าสกุณาธิชาชาติขับกล่อมบรรเลงบทเพลงแห่งพรงไพรในโรมณียสถานอารามอันร่มรื่นแห่งนิเพธพรารามสำหรับผู้ที่ใฝ่วิเวกฟังบทเพลงแห่งพระธรรมอันเปรียบประดุจมธุพานีจากบทธนสาธยายของหมู่มวลพุทธสาวกฝ่ายอรัญวาสีกล่อมจิตใจวิญญาณให้สงบรำงับด้วยบทเพลงธรรมิกถาฟ้าสนธยาปลุกเร้าปลอบประโลมให้แจ่มใสเบิกบานกล้าหาญในเชิงจริยธรรมด้วยธรรมิกถาก่อนฟ้าสางรับอรุณทุกเช้าทุกเย็นอย่าลืม10มกราถึง17ถ้าพี่น้องมีความพร้อมและสนใจเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวของท่านไปให้พร้อมเช่นกรดหรือมุ้งหมอนผ้าห่มภาชนะสำหรับใส่อาหารกระติกน้ำไฟฉายตลอดถึงยารักษาโรคประจำตัวของท่านให้พอ7วันและไปพบกันที่นิเพธพรารามสิบถึงสิบเจ็ดมกราที่จะมาถึงนี้วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมมาถึงอันนี้ขอบอกให้พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมได้รับรู้รับทราบบางท่านอาจจะตั้งใจจดจ่อแต่ก็ไม่แน่ใจกลัวว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างเก่าที่เก่าเวลาเดิมสำหรับธรรมิกถาในวันนี้ก็คงจะต้องพูดต่อในชุดธรรมคุ้มครองโลกคงจะต้องเป็นตอนใหม่แล้วเป็นตอนที่7ที่8 คือเราพูดกันมาได้สี่ห้าตอนแล้วเอาเราพูดกันมาได้สี่ตอนช่วงนี้ก็คงจะต้องเข้าสู่ตอนที่ห้าที่หกว่าด้วยชุดพระธรรมคลุมครองโลกอาตมาพอใจที่จะพูดคำนี้เพื่อเตือนสำนึกพี่น้องทั้งหลายให้ได้รู้จักทราบซึ้งถึงคุณค่าแห่งศาสนาแห่งศีลแห่งธรรมไม่ว่าท่านจะอยู่ในศาสนาใดๆพี่น้องเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูซิกเป็นโซโรอัสเตอร์เป็นศาสนาใดๆก็ตามหลักธรรมในศาสนาของท่านนั่นแหละให้ทำความเข้าใจให้ดีๆน้อมนำสู่จิตสู่ใจประพฤติปฏิบัติก็จะมีส่วนเป็นคอนทริบิวชั่นมีส่วนได้ช่วยเหลือลดแก้ไขปัญหาชีวิตปัญหาสังคมลงด้วยอนุภาพแห่งธรรมในศาสนานั้นนั้นสำหรับพี่น้องชาวพุทธก็ให้พยายามสนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมหลักศาสนาอาตมาอยู่ที่นี่มีคนเขียนจดหมายมาถามบ่อยๆเยอะแยะแต่ละวันเนี่ยตอบกันไม่หวาดไม่ไหวมีจดหมายน่าคิดฉบับนึงเขียนมาแล้วก็หลายๆฉบับจะลงท้ายอย่างเดียวกันว่าคนเราทำไมมากขึ้นมากขึ้นไหนบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นกิจที่แสนยากในเมื่อเป็นกิจที่แสนยากทำไมคนจึงเกิดมากขึ้นมากขึ้นถึงกับได้คลุมกำเนิด ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือเป็นเรื่องของพระเจ้าได้สร้างให้มนุษย์ทั้งหลายได้เกิดมาอันนี้ขอทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าแน่นอนคนเราจะต้องมากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนอาตมาเป็นเด็กๆโคกกว้างป่าไกลดงหนาป่ารกมันไม่มีคนมากมายขนาดนี้หมู่บ้านก็มีบ้านน้อยๆไปมาหากันก็ลำบากอย่างดีที่สุดก็ขี่ล้อขี่เกวียนอดแอดอดแอดปีทั้งปีไม่เคยได้พบน้ำแข็งเราไม่เคยรู้จักไฟฟ้าคนก็ไม่มีมากคนไม่เป็นหนี้เป็นสินคนอยู่เย็นเป็นสุขกันแม้ไม่เจริญรุ่งเรืองแต่เดี๋ยวนี้เจริญรุ่งเรืองแต่ก็เร่าร้อนด้วยวิกฤตการคนมากมากแผ่นดินแคบลงถนัดแย่งกันกินแย่งเทนกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถึงขนาดว่าต่อไปนี้เราจะอยู่กันอย่างไรคนเรามากขึ้นที่ดินมันน้อยลงจะแย่งกันกินจริงๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันเป็นระบบยืดหดคือถ้ามีตรงนี้มากก็จะมีอีกที่อื่นอาจจะน้อยลงมันเป็นระบบหดบ้างยืดบ้างอะไรแบบนี้นะมีคนไปถามพระพุทธเจ้าของเราอย่างเดียวกันเนี้ยคำถามอย่างเดียวกันนี้คือมีพราหมณ์นะมีพราหมณ์ที่เมืองสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งแกเป็นคนนักคิดแกเป็นนักสงสัยก็ไปถามพุทธเจ้าว่าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินมาจากบุพาจารย์จากบุพพรามจากปราจารย์ทั้งหลายจากคนแก่คนเฒ่ารัตตัญญูร่วงการผ่านไปท่านเหล่านั้นเคยกล่าวไว้ว่าแต่ก่อนมนุษย์ในโลกนี่มากมายก่ายกองแออัดยัดเยียดเหมือนในอเวจีมหานรกหมู่บ้านหลังคาเรือนใกล้ชิดติดกันไปเหมือนแออัดเหมือนอเวจีบ้านนี้จะห่างไกลกันอย่างยาวไกลที่สุดก็เท่ากับชั่วระยะไก่บินตกแต่บัดนี้คนทำไมไม่มากเหมือนดังที่อาโบราท่านกล่าวไว้มันไปไหนหมดนี่เป็นข้อสังเกตนะว่าในสมัยพุทธเจ้านั้นคนไม่มากเท่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนหน้าสมัยพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นนั้นคนโบราณก่อนนั้นโบราณแสนจะโบราณเล่าให้ลูกให้หลานว่าคนมากแผ่นดินนี่เออัดยัดเยียดบ้านเนี่ยใกล้ชิดติดกันเหมือนกับชั่วระยะไก่บินตกเหมือนกับอเวจีมหานรกเราจะเห็นภาพในคำพูดเหล่านี้ว่าบางครั้งโรคนี้มีคนมากแล้วบางครั้งโรคนี้ก็มีคนน้อยทำไมจึงเป็นสาเหตุให้มีคนมากให้มีคนน้อยมันอยู่ที่คนในโลกนี้จะประกอบกรรม คุณงามความดีอย่างไรเรื่องนี้มีชื่อว่าปโลพระสูตรปโลกสูตรติกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่900ข้อที่496หน้าที่203ขออภัยที่พูดนี้ก็เพื่อยืนยันวิชาการเพราะว่ารายการเสียงระฆังทองนี่เป็นรายการของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องรับผิดชอบทางวิชาการเทคนิคแอนด์เทคนิคด้วยเทคนิคแอนด์เทคชวนเลยเรื่องนี้มีชื่อว่าปโลหสูตรอิกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่20แห่งพระไตรปิฎกข้อที่496หน้าที่203อย่าไปซื้อเลขซื้อเบอร์นะจิบหายไปวอดกันเลยบอกแล้วก็มาไม่ได้จดจำแต่เราจะไปซื้อเลขซื้อหวยมีพราหมณ์ไปถามเช่นนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยกล่าวกับพราหมณ์ว่าเอตระหิพราหมณีมนุษย์สะอาธรรมราคตาวิสมะโลภาพิภูตามิชาธรรมปเรตาเตอาธรรมราคัตตาวิสมโรภาภิภูตามิชาธรรมาปเรตาตินหานิสทานิกะเหตวาอัญญมัญญัสสะชีวิตาโวโรเปตีปุณะจะปรังพามเนก็เอาไปพูดภาษาบาลีแปลว่าดูก่อนพามเอ้ยมนุษย์ในโลกนี้มีความกำหนัดไม่เป็นธรรมมีความยินดีไม่เป็นธรรมมีความโลภมากจนใจกัดแกว่งในที่สุดมนุษย์ในโลกนี้ก็จะลุกขึ้นมาจับอาวุธประหัตประหารกันไปจนโลกในร้างไปคนก็เหลือน้อยประการอื่นยังมีอีกพรามมนุษย์ในโลกนี้เต็มไปด้วยความกำหนัดไม่เป็นธรรมยินดีไม่เป็นธรรมโลภมากจนใจกัดแกว่งในที่สุดก็จะเบียดเบียนต้นไม้ภูเขาเหล่ากาแผ่นดินทั้งหลายก็จะเกิดความแห้งแล้งทุบท่านบวาเทโวนะสัมมาทาลังอนุปเวชติทุบผิกขังโหติทุสสังเสตติกังสลากาวุตตังมนุษย์ทั้งหลายจะประสบปัญหาเมื่อมีความโลภเมื่อมีความเข้าใจผิดเมื่อมีความกำหนัดกล้าก็จะเบียดเบียนธรรมชาติดินฟ้าอากาศแล้วก็จะเกิดความหาข้าวกินยากทุกข์ขังโหติข้าวยากมากแพงเทโวนะสัมมาทานังอนุปเวชชติเพราะเหตุแห่งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นทุสสังข้าวกล้าก็เสียหายเสตติกังเป็นนอนเป็นเพลียกระโดดสลากาวุตังออกมาแล้วก็ไม่ก้มไม่เต็มตายไปคนทั้งหลายไม่มีอยู่ไม่มีกินอดอยากขาดแคลนก็จะตายไปปุณะพราหมณ์ปุณะจะประลังพราหมณายังมีอีกประการอื่นพาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีความกำหนัดกล้าในกามเนี่ยไม่เป็นธรรมมีความโลภไม่เป็นธรรมโลภมากจนใจกวัดแกว่งมีความยินดีเข้าใจผิดไม่เป็นธรรมเมื่อนั้นยักษ์ขาวาเลอมนุษย์เสโอสัสันติยักษ์ทั้งหลายก็จะปล่อยอมนุษย์ร้ายลงมาในโลกนี้มากินมนุษย์เสียเหตุสามประการนี้แหละทำให้คนน้อยลงน้อยจนจะสูญพันธุ์หลังจากนั้นก็ขยายพันธุ์มาอีกก็มาเต็มอีกอย่างเก่าแล้วก็มีความโลภมีความกำหนัดไม่เป็นธรรมมีความเข้าใจผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีขึ้นมาอีกก็จะเกิดปัญหาเข็นฆ่ากันเองแข่งแรงตายเองหรือว่ามิฉะนั้นก็ยักษ์ทั้งหลายปล่อยอมนุษย์ร้ายลงมากินคำที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าความพินาศย่อยยับเดือดร้อนวุ่นวายเกิดมาจากการขาดธรรมเพราะนั้นถ้ามีธรรมธรรมก็ได้คุ้มครองโลกจึงพูดในเรื่องธรรมะคุ้มครองโลกนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยจะพินาศย่อยยับลงเพราะไม่มีธรรมคุ้มครองเพราะในจิตใจของคนไม่คุ้มครองธรรมเอาไว้ในสังคมมนุษย์ก็ดีในบ้านในเมืองตลอดจนถึงธรรมชาติทั้งหมดนั้นก็ดีเป็นอันว่าเราทั้งหลายคงจะพอเข้าใจแล้วนะว่าโทษของความขาดศีลขาดธรรมนี้มันรุนแรงมากอย่างในเรื่องจักรวรรติสูตรที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสเอาไว้ที่กนิกายปฏิกวรรคท่านบอกว่าเมื่อคนอายุ100ปี150ปีลดลงมา100ปีมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยผู้คนทั้งหลายในช่วงนี้จิตใจได้ตกต่ำย่ำเย่ขาดศีลขาดธรรมกันมีความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรม กำหนัดทางเพศเนี่ยยิ่งกว่าธรรมดายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเราจึงจะได้เห็นกรณีต่างๆที่ข่มขืนกันฆ่ากันแกงกันอะไรกันต่างๆมาชู้ร้ายผัวร้ายเมียพ่อข่มขืนลูกอย่างนี้แล้วพระญาติเราจะได้เห็นแล้วคนทั้งหลายก็จะเกิดความโลภไม่พอดีเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเพ่งกันได้เท่าไหร่ไม่รู้จะพอแล้วก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งเห็นผิดเป็นชอบมิจฉาธรรมปเรตาเห็นการได้นั้นเป็นความถูกต้องเป็นความดีเห็นความมีนั้นเป็นความชอบธรรมคนไหนซื่อสัตย์ไม่ทันบ้านทางเมืองไม่มีความหากระตือรือร้นชาวบ้านเขาดูถูกดูแคลนคนจะนับถือเคารพบูชาคนที่ได้ที่มีคนที่โกหกหลอกลวงคนที่เอาราเปรียบเก่งค่านิยมก็เปลี่ยนไปแล้วก็จะเอาแบบเช่นนั้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอาธรรมก็จะบริบูรณ์ดกเดินอาธรรมเพิ่มขึ้นคนก็จะอายุน้อยลงอายุของคนทั้งหลายจาก100ปีก็จะลดลงมาลดลงมาถึงขั้นที่เรียกว่า10ปีทัสสวัสสะทัสสวัสสายุกาสุมนุษย์เสสุมนุษย์ทั้งหลายจะมีอายุเพียงแค่10ปีเท่านั้นปัญจวัสสายุกาอรังปเตยยาปัญจวัสสายุกากุมารีอรังปเตยยาเด็กหญิงทั้งหลายอายุ10อายุ5ปีนี้จะมีผัวได้10ปีก็จะตายแล้วก็จะเกิดสถันตรกับมืด7วัน7คืนมีอาวุธในมือลุกขึ้นก็จะเข็นจะฆ่ากันตายไปโรคนี้ก็จะล้างไปหลังจากนั้นก็จะเหลือแต่คนดีๆที่ไม่ยอมฆ่าผู้ใดและไม่ยอมให้ผู้ใดฆ่านี้หายจากสังคมไปอยู่ในป่าในดงป่าทึบหบเขาป่าพงดงดอนเถื่อนถ้ำแล้วเจริญอบรมจิตสมาธิภาวนาเห็นว่ายังไงเราก็จะตายถ้าอย่างไรเสียเราจะได้ให้ผู้ใดฆ่าเราเลยและเราก็จะได้ฆ่าใครสุดท้ายเสียงมันเงียบหายไปคนเหล่านี้กลับคืนมาบ้านเห็นแต่คนชั่วคนพาลทั้งหลายฆ่ากันตายละเนระนาดแล้วคนที่เหลือนี่มีจำนวนน้อยก็เกิดอาการสังเวชสังเวชโอเป็นหนานายสะอางเขาก็ฆ่ากันฆ่ากันตายหินควยสังเวชโอเป็นหนานายสะอางในหนังสือหนังสือพวกมาลัยเหมือนละมาลัยแสนเราก็มักจะได้ยินพวกนี้สังเวชใจและก็พากันพูดว่าโอ้การที่ถือเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมสมทานอกุศลธรรมนี้มันเลวร้ายถึงขนาดนี้หนอฆ่ากันแกงกันจนโลกนี้จะร้างไปหลังจากนั้นคนที่เหลือนี่ก็พากันสมทานถือเอาแต่กุศลธรรมกัลยาณธรรมรักกันชอบกันไม่เบียดเบียนไม่มีราคะกำหนัดกล้าอันใหม่เป็นธรรมมีผัวเดียวเมียเดียวหลังจากนั้นก็ไม่พากันโลภมากจนใจกวาดแกว่งหลังจากนั้นก็มีความเห็นผิดเป็นชอบไม่มีมีแต่ความเห็นชอบเป็นชอบเห็นผิดเป็นผิดคนเหล่านี้ก็สมาทานกุศลธรรมเองโดยไม่มีใครมาบอกมากล่าวแล้วอายุก็ยืนยาวขึ้นมาจาก10ปีเป็น20ปีจาก20ปีมา40ปีจาก40ปีมา80จาก80มา160จาก160มา320จาก320มาเป็น640มันเพิ่มขึ้นทีละเท่าตัวเท่าตัวเท่าตัวเมื่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอายุก็เพิ่มขึ้นเมื่ออกุศลธรรมเพิ่มอายุมันก็ลดเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นบุคคลเหล่านี้ก็อายุยืนไปยืนไปจนถึง 80,000 ปีเราก็จะถึงโรคภาษีอริยเมตไตเป็นนั้นว่าธรรมเท่านั้นเองที่คลุ้มครองโลกเมื่อได้ขาดศีลขาดธรรมโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายที่นี้มันไม่เพียงวุ่นวายตั้งแต่มนุษย์มันวุ่นวายแม้กระทั่งเทวดาและมันเดือดร้อนแม้กระทั่งอายุของโลกเองก็หมุนไปสู่ความแตกดับเร็วขึ้นทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเมื่อมนุษย์มีความโลภมากประการหนึ่งก็จะทำลายป่าเขาลำเนาไพรโลกทางเอามาปลูกเอามาสร้างรีสอร์ทสร้างสนามกรอบกลายเป็นทะเลทรายฝนฟ้าไม่ตกต้องเอามาสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำคูคลองที่นี่ตรงที่มันไม่เคยมีน้ำเนี่ยพอมาสร้างเขื่อนใหญ่ๆเข้ามันก็มีแล้วมันก็หนักขึ้นแผ่นดินตรงนี้ก็หนัก ตรงที่เคยมีป่าดงพงไปชุ่มชื้นไปทำลายเสียตรงนั้นเคยหนักด้วยต้นไม้ก็เบาตรงนู้นตรงนู้นเคยหนักเป็นเบาตรงนี้เคยเบากลับมากักน้ำเป็นเขื่อนมันก็หนักทีนี้โลกมันก็เสียศูนย์ที่หนักเป็นเบาที่เบาเป็นหนักโลกานิปริวัตตันติวิสมังโลกก็หมุนไม่เสมอเพราะว่ามันเสียศูนย์ซะแล้วมันเคยหนักขนาดนี้ที่นี่มันมีเขื่อนมีอะไรมันก็หนักน้ำขึ้นไปอีกตรงนี้มันเคยเบาแต่มันหนักซะแล้วมันมีน้ำตัวนี้มันเคยหนักมันกลับเบามันก็เบี้ยวโลกเบี้ยวเสียศูนย์หมุนกูเร่งกูเร่งหลังจากนั้นวาตาวายันติวิสมังลมก่อพัดผิดทางหลังจากนั้นเทวดาก็กำเริบเทวดาก็ถูกร้องห่มร้องไห้ทำไมต้องทุกข์เทวดาที่อยู่ในโลกนี้พวกลุกขะเทวาภูมะเทวาเขาอาศัยอยู่ที่ต้นไม้อาศัยอยู่ภูมิสถานสิริคิริสิคาระตะเตเขาเคยอยู่ในภูเขาในเถื่อนถ้ำในน้ำในต้นไม้พวกเทวดาที่อยู่ต้นไม้ก็เอาต้นไม้เป็นเวียงวังเป็นวิมานเขาอยู่ที่นั่นแต่ที่คนไปทางเอาที่ไปเบียดเบียนเทวดาทั้งหลายน้อยอกน้อยใจไอจะฆ่ามนุษย์ทิ้งด้วยเทวานุภาพมันง่ายเหลือเกินเพราะเขามีเทวฤทธิ์แต่เขาถูกครอบคุมไว้ด้วยลุกขะธรรมภูมิธรรมทุกๆหนึ่งเดือนเทวดาไปประชุมกันที่เทวสภาของท้าวสกเทวราชท้าวสกเทวราชจะเดือนหนึ่งนี่จะโอวาทพร่ำสอนเชิญเทพบุตรผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอริยเจ้าได้แสดงธรรมไม่ให้เทวดาทั้งหลายประมาทแต่ถ้าถึงวันสุดท้ายของเดือนพระอินทร์ก็จะเป็นผู้แสดงเองโดยเอาสุวรรณบัตรสุพรรณบัตรคือบัญชีท้าวจตุโลกบาลจะลงมาตรวจโลกนี้ในวัน8ค่ำในวัน15ค่ำในวัน8ค่ำนี้ท้าวจตุโลกบาลก็จะให้อมาตย์ให้บริวารมาตรวจว่ามีคนทำบุญทำทานอย่างไรทำบาปอย่างไรในวัน14ค่ำก็จะให้ลูกชายโอรสอินทนามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตผู้มีนามว่าอินมีกำลังยิ่งใหญ่มีฤทธิ์มีแสงสว่างมีอนุภาพมากมาตรวจแล้วก็ไปเล่าให้พ่อฟังคนทำบาปอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้ส่วนวันใดวันดับ15ค่ำวันนั้นท้าวจิตรโรคบาลมาดูเองกับตาแล้วจากนั้นก็ไปรายงานให้พระอินทร์ฟังตลอดพระอินทร์ก็จะได้บัญชีรายงานว่าสุวรรณบัตรสุพรรณบัตรใบเงินใบทองบัญชีคนดีบัญชีคนชั่วนี้แล้วก็จะไปอ่านให้เทวดาทั้งหลายฟังพระอินทร์นี่ไม่ได้เทศอะไรมากหรอกนะเวลาเทศก็เอาบัญชีคนชั่วไปอ่านให้เทวดาฟังเราอย่าเอาอย่างแบบนี้นะเอาบัญชีคนดีไปอ่านให้เทวดาฟังบุคคลเหล่านี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์ก็จะมาเป็นหมู่ของพวกเราหรืออาจจะสูงกว่าเราสุดท้ายจะจากกันพระอินทร์ก็จะถามใครถามพวกเทวดาลุกขะเทวาภูมะเทวาที่อยู่ในโลกมนุษย์พวกท่านเป็นลุกขะเทวาพวกท่านยังสมาทานลุกขธรรมอยู่หรือลุกขธรรมคืออะไรผู้ใดไปตัดป่าทางดงพวกท่านมีฤทธิ์มีเดชอย่าไปทำลายอย่าไปเข็นไปฆ่าเขามนุษย์เขาไม่มีตาทิพย์เขาไม่เห็นเราพวกเป็นอาทิสมานกายเขาไปทำลายวิมานเวียงบังของท่านจงหอบลูกหอบล้านท่านย้ายไปนะถ้าท่านไปฆ่าเขาด้วยฤทธิ์ของท่านเขาตายไปท่านตกนรกถ้าท่านอยากจะอยู่ในเวียงวังเทวาท่านก็อุตส่าห์ย้ายเอาก่อนแล้วกันเพราะท่านสมาทานท่านทั้งหลายอธิษฐานอยากเป็นเทวดาที่เป็นลูกขาเทวาทำไมมันก็ลำบากหน่อยตรงที่มนุษย์เขาเบียดเบียนได้นี่เทวดาลำบากเมื่อมนุษย์ไม่มีธรรมมนุษย์โลกก็ไปทางป่าทางดงไม่เคารพกฎหมายเมื่อนั้นเทวดาเองก็ลำบากเทวดาก็ร้องไห้โอ้ยเขาข่มเหงเหลือเกินทางต้นนู่นตัดต้นนี้เตียนหมดไม่รู้จะไปอยู่ไหนอย่างไรก็ตามพวกเธอจงอดทนเอานะลุกขธรรมของพวกเธอคืออดทนถ้าผู้ใดวิ่งเข้าประหัตประหารมนุษย์ตายทันทีบางทีบางคนไปตัดไม้ยังไม่เสร็จต้นไม้ใหญ่ๆคอบิดปากเบี้ยวชักดิ้นชักงอไม่ใช่ผีนะแต่ว่าต้นไม้ใหญ่มีผีสาวพอดีมีสู่ความจริงนั้นเทวดาอยู่ตรงนั้นเขาทนไม่ได้เขาก็ไปลงโทษบางทีเอาถึงตาย เขาโกรธจัดแต่ถึงตายแล้วตนเองตกนรกนี่สิเขาก็เลยกลัวบางทีวิ่งเข้าไปจะทำเงื้องาแล้วก็หยุดบางทีทำให้พอเข็ดหลาบแล้วก็ต้องหยุดตนเองกลัวตกนรกบางคนทนไม่ได้ก็ทำให้ตายทีนี้ถ้าทนได้ก็หอบลูกจูงหลานหนีไปร้องห่มร้องไห้เสือมกถกใจเป็นอันว่าเทวดานี้ถูกมนุษย์เบียดตลอดถ้ามนุษย์มีศีลมีธรรมธรรมนี้ก็จะคลุมครองถึงเทวามนุษย์สานังโลกานุกัมปายะเทวามนุษย์สานังอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์มนุษย์และเทวดาให้อยู่เย็นเป็นสุขกันเดี๋ยวนี้เรากำลังปลูกต้นไม้ปลูกไว้เถอะพอชะลอไว้อีกหน่อยก็จะหมดอยู่ดีๆพูดไปพูดมาเวลามันหมดแล้วนะขอยุติลงเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่าน